pójdziesz do n... Dzieckiem jesz do n... weź tą pracę odstaw. Zapalmy papieroska, niech butelka nie ma końca. Ze mną będzie zachód słońca i Kalifornia. Hej, hej, hej, hej. Szamę na wynos biorę, mówią latynos chore. Mi tylko wino polej, lepiej niech nie widzą co jest. Ja miękkie wyro wolę, Jim Beam nie syrok moje. I chuj z tą zdzirą ziomek, zaraz ci sprowadzę nowe. Kasa się wydaje. Dzisiaj żyć.